1. 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Naties verlenen de komende twee nachten geen voedselhulp in de Gazastrook. Aanleiding is de Israëlische luchtaanval op hulpverleners gisteren. Volgens de VN blijft de hulpverlening overdag wel doorgaan, maar kan de veiligheid van medewerkers 's nachts niet gegarandeerd worden. Bij de aanval gisteren kwamen 7 medewerkers van een goed doel en hun chauffeur om het leven. Israël spreekt van een onbedoelde aanval en doet nader onderzoek. In de Gazastrook zijn sinds 7 oktober tientallen hulpverleners omgekomen. Een Duitse politicus van de AfD zou een van de mensen zijn die geld heeft ontvangen van Rusland. Volgens een Tsjechische krant wordt Peter Bistron in verband gebracht met het Voice of Europe-schandaal. Dat draait om een nieuw site die Russische propaganda verspreidt. Bistron is bondsdaglid en de nummer 2 op de AfD-lijst voor de Europese verkiezingen. Prominenten binnen de rechtsradicale partij eisen opheldering. Een Amerikaan heeft 7 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool 3 jaar geleden. De man voerde met een megafoon een menigte aan. Hij vervulde dus een leidersrol, zegt de rechter. Voor de bestorming in 2021 zijn inmiddels zo'n 800 mensen veroordeeld. De winnaar van verkiezingen in de Turkse stad Van mag na protesten toch burgemeester worden. De regionale kiesraad blokkeerde de benoeming en wilde iemand van de AK-partij aanstellen. Dat leidde tot protesten. Volgens Turkse media komt de kiesraad daarom nu terug op het besluit. Presentator Galit Kassem keert voorlopig niet terug op televisie, zegt BNNVARA. Vorige week meldde de Amsterdamse Orde van Advocaten dat er geen aanwijzingen zijn dat de voormalig advocaat ambtenaren heeft omgekocht. Toch vinden de presentator en de omroep dat zijn terugkeer op dit moment niet aan de orde is. De loodgieter uit Vlaardingen, die al maanden het doelwit is van aanslagen, is niet van plan te verhuizen. Dat zegt hij in een interview met Omroep Rijnmond. Bij auto's en woningen van de man worden geregeld explosieven geplaatst, tot grote onvrede van de buurt. De loodgieter zegt dat verhuizen geen zin heeft, want dat zou het probleem alleen verplaatsen. Waarom hij doelwit is van criminelen wordt niet duidelijk uit het interview. De man herhaalt dat hij geen idee heeft wie erachter zit. In de Eredivisie heeft nummer 3 FC Twente niet optimaal kunnen profiteren van de nederlaag van nummer 4 AZ. Twente speelde gelijk in en tegen Heerenveen. Het werd 3-3, terwijl AZ een gevoelige nederlaag leed. In Almelo won Heracles met maar liefst 5-0. Verder won FC Utrecht flink van PEC Zwolle. In de Galgenwaard werd het 5-1. Het weer nu even droog, maar in de loop van de nacht vanuit het zuiden weer regen. Ook morgen een natte dag met in de middag kans op hagel en onweer. Bovendien waait het flink. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik appte haar hoe aantrekkelijk ze is in dat korte rokje. Na dat appje durfde ik mijn baas niet meer onder ogen te komen. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Rob Trip. U zult niet vaak, eigenlijk nooit op deze plek van mij horen dat ik het eens ben met een politicus, maar de staatssecretaris vandaag op tv, na al het gedoe rond het gas in Groningen, had gelijk. Het was om te huilen. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Over het plan van de NAVO gaan we het hebben om een fonds op te richten met 100 miljard euro voor Oekraïne. Hoe groot is de kans dat zo'n fonds er komt en wat kan dat gaan betekenen? In Politiek Den Haag zijn ze nog aan het bijkomen van alle commotie rond het gas in Groningen. We gaan straks de schade eens opnemen met Wilma Borgman. En Botswana dreigt 20.000 olifanten te sturen naar Duitsland. Geen grap, ze zijn woedend in Botswana omdat wij hier in Europa niks begrijpen van de overlast die olifanten mensen daar bezorgen. En drie ouders en twee kinderen, hoe doe je dat? Een meer ouder gezin. Vandaag verscheen een heel mooi boek daarover, juist op de dag dat ze in de Tweede Kamer op de rem trappen wat dit onderwerp betreft. Reden te meer om te luisteren. Eerst natuurlijk naar het nieuws van vandaag. Er is ons beloofd dat die putten dicht gaan. Woensdag 3 april. Dat kwam in Groningen aan als donderslag bij helder hemel. We zijn verbijsterd en we zijn woest. Ja, ongeloof en woede nadat de VVD gisteren in de Eerste Kamer vroeg om uitstel van de stemming over het sluiten van de Groningse gaskraan. Zo ook bij de Groningse gedeputeerde Suzanne Top. Ik dacht eerst, het is een grap. Ze zijn een dag te laat met een 1 april grap. Ja, voor demissionair staatssecretaris Veilbrief is uitstel onbespreekbaar. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten. En dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er onjuist rond. En nu word ik dus emotioneel. Voor de Groningers is het vertrouwen weer beschaamd. Ik heb geen vertrouwen meer. Nee, en wil je iets beloofd, moet het ook doen. Ja, dat zag ook de commissaris van de Koning, René Paas. Dus dit was geen goede dag voor het vertrouwen van Groningers in de Haagse politiek. En dat geldt eigenlijk ook voor mezelf. Ja, volgens de VVD gaat het om een misverstand. Meer daarover dus straks met Wilma Borgman. Paniek in Taiwan. Er was een zware aardbeving van 7.2. Bij die aardbeving vielen 9 doden, raakten meer dan 800 mensen gewond. Het is de zwaarste aardbeving in 25 jaar tijd. Het was heel eng, vertelt deze vrouw. En bij de aardbeving kwamen niet veel mensen om het leven. En volgens deze deskundige komt dat omdat er sinds de vorige beving veel huizen verstevigd zijn. The government want to make sure all the new building can resist to the earthquake. En Taiwanese weten wat ze moeten doen bij een aardbeving. Deze vrouw bijvoorbeeld trok snel de schoenen aan, pakte haar kind, rende de trap af naar buiten. De kaarsjes kunnen bijna worden uitgeblazen. Morgen is de NAVO jarig. 75 jaar geleden werd het oprichtingsverdrag getekend in Washington. Even terug naar dat moment in 1949. I welcome warmly to our country and our capital. The foreign ministers who have assembled here to sign the North Atlantic Treaty. Ja, volgens deze RTL-correspondent is er morgen taart. En is zelfs het originele verdrag van Washington overgevlogen naar Brussel. Dat is bijzonder, want het is voor het eerst ooit de oceaan overgestoken. En die is gisteren onder politiebegeleiding hier op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel gearriveerd. En Jantje Beton slaat alarm. Het buitenspeelalarm, om precies te zijn. Wij zijn gewoon echt bang dat we een hele generatie verliezen aan het binnenzitten. Ja, als we zo doorgaan, dan spelen we wel, maar echt met de gezondheid van de kinderen ook. Kinderen spelen steeds minder buiten en dat is zorgelijk, vindt de organisatie. En toch zijn er ook uitzonderingen. Deze jongen bijvoorbeeld, die veel liever buiten speelt. Buiten kan je helemaal rondrennen. Binnen mag je niet echt overal opklimmen, lekker door het huis heen rennen. En er zitten nog meer voordelen aan buitenspelen. Buiten kan je gewoon doen wat je wil. Hoef je niet te luisteren naar je ouders, want die zijn er dan niet bij. En dit kind vindt dat binnenblijven hele nare consequenties kan hebben. Voor mij is het altijd, als ik binnen blijf, dan gaan papa en mama dingen aan me vragen, zoals wil je de vaatwasser doen of zo. Oh. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Dus daarom ga ik meestal voor de beter buiten wezen. En het nieuws in de krant vanmorgen, Clemens Peters. Ja, behalve de taart en het verdrag wordt het volgens de Volkskrant een sobere bijeenkomst in Brussel morgen, waar de NAVO stilstaat bij haar 75-jarig bestaan. In een tijd waarin de wereldvrede flink onder druk staat, is de alliantie van voornamelijk westerse landen belangrijker dan ooit voor onze veiligheid. En NAVO-topman admiraal Rob Bauer is trots op de NAVO. Hij noemt de annexatie van de Krim door Rusland een keerpunt in het denken van de NAVO. We beseften dat we terug moesten naar de collectieve verdediging. En daar hebben we onze militaire plannen inmiddels op aangepast. We moeten zorgen voor een geloofwaardige afschrikking. Zodat de Russen zich ook in de toekomst 4, 5, 6 keer wel bedenken voordat ze toeslaan. In de Telegraaf een reportage over mariniers die trainen met het zogeheten jetpack. Een pak met straalmotoren. Onder donderend geraas verheffen twee militairen zich van het grasveld in de marinehaven in Den Helder alsof ze gewichtloos zijn. Op hun rug zit een straalmotor en hun handen zijn gestoken in twee kleinere straalmotoren. Met 20 tot 30 km per uur scheren ze een paar meter boven de grond, draaien een bocht en zweven dan weer terug. De marine heeft hoge verwachtingen van de jetpack. Als terrorismebestrijders kunnen militairen in een mum van tijd aan boord gaan van een gekaapt schip of op het dak komen van een gebouw waar terroristen schuilen. Elite-militairen kunnen er een mijnenveld mee omzeilen of snel ter plekke zijn als iemand hoog op de berg gewond is geraakt. Een sociale huurwoning waarvoor de nieuwe huurder eerst minimaal 40.000 euro overnamekosten moet betalen. Het lijkt absurd, maar in Amsterdam gebeurt het en het mag, schrijft het Parool. Het zijn dan ook geen gewone sociale huurwoningen. Ze zijn 12 jaar geleden casco opgeleverd. Dus bewoners moesten en mochten het zelf inrichten, maar dan ook zelf betalen. De bewoonster die een van die woningen nu aanbiedt heeft er destijds 60.000 euro ingestoken. En ze heeft nu een flyer opgehangen en kijkdagen georganiseerd met Pasen. Belangstelling genoeg, ondanks de forse overnamekosten voor iemand die toch niet meer mag verdienen dan ongeveer 50.000 euro bruto. In het AD het aangrijpende relaas van de machinist Perry, die vorig jaar bij Voorschoten 's nachts buiten zijn schuld vol op een bouwkraan reed. Hij zegt alsof je met 140 km per uur in de auto met open ogen op een muur of een zeecontainer inrijdt, herinnert hij zich dat moment. Cabinepanelen kwamen op me af en ik probeerde ze nog af te wenden met mijn vuisten. Het leek of alles in slow motion gebeurde. Voor Perry's gevoel duurt het een eeuwigheid voordat zijn trein tot stilstand komt. Dat hij zwaar gewond is, realiseert hij zich dan nog niet. Omdat ik bekneld was, moest ik een draai maken en daarbij viel ik om. Ineens daagde het hem dat hij gewond is. Twee botten staken dwars uit mijn been. Later bleek dat mijn knieschijf compleet verbrijzeld was. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Sam's leaving on a midnight train. Holes in his shoes, holes in his brain. Holes in his head where the money goes through. But an excuse to leave and a one-way ticket too. Sam's leaving town. gaat hij, Tim Knol. En Sam is leaving town. Nou, de NAVO dus, die wil een fonds van 100 miljard euro oprichten om wapens voor Oekraïne te kopen. Secretaris-generaal Stoltenberg heeft dat vandaag tijdens de NAVO-top in Brussel besproken met de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten. Patrick Bolder is luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht en nu defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Dat mogen wij wel een koerswijziging noemen van de NAVO, toch? Zeker. Van zo'n fonds. Ja, sowieso is het een koerswijziging dat de NAVO nu voor het eerst eigenlijk als partij in deze Oekraïne-oorlog staat. Tot nu toe waren het de NAVO-landen afzonderlijk die altijd hun bijdrage deden, militaire bijdrage, financiële bijdrage aan Oekraïne. En nu gaat de NAVO dus een fonds opzetten om en beheren. En ook dat is het nieuw eigenlijk. De NAVO heeft nog nooit eerder een fonds gehad en beheerd om dat uit te delen. Dat geldt dus dat op beide punten is dat eigenlijk heel erg vernieuwend. Ja. Vindt u het een goed idee? Ik denk dat het strategisch wel goed is. We lopen nu eindelijk eens een keer voor de muziek uit. Tot nu toe heeft de NAVO, of hebben de NAVO-landen steeds gereageerd op wat gebeurde er voor agressie door de Russen in Oekraïne. En wat is ons antwoord daarop? En nu eigenlijk de tweede keer. De eerste keer was Macron die het had over. Misschien moeten we ooit wel eens troepen in Oekraïne gaan stationeren. Ook heel erg strategisch gedacht, naar mijn mening, van je moet niet wachten totdat het zover is. Want als je dan nog besluitvorming moet doen, gaat er een hoop tijd overheen. En hier ook. Oekraïne heeft nu heel hard steun nodig. Dat moeten we met z'n allen organiseren. Maar vooral ook, wat gebeurt er straks in Amerika? En kunnen we de rol van Amerika inderdaad goed inpakken, zodat het Trump-proof wordt? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Trump-proof, ja. Ik hoorde vandaag ook al een Trump-verzekering is. Ja. Alhoewel ze dat blijkbaar bij de NAVO niet zo willen noemen. Nee, dat is natuurlijk heel gevoelig. Maar de vergaderingen die plaatsvonden, de zogenaamde Ramstein-vergaderingen, genoemd naar de vliegbasis Ramstein bij Kaiserslautern in Duitsland, die werden altijd geleid door Amerika. Ja, en als Amerika een andere rol krijgt in de NAVO straks na 22 november of na 6 januari 2025... wil je wel dat die steun doorgaat. Dus het is goed dat niet meer Amerika die vergaderingen leidt, maar dat het dan de NAVO is die dat leidt. Juist om Oekraïne eigenlijk de verzekering te geven van wij, in ieder geval de Europese NAVO-landen en Canada, wij zijn er voor jullie en we zijn er ook langdurig voor jullie. Ja, nog even los van, daar komen we zo op wat je ermee kan doen, hè, daadwerkelijk, met dat geld in dat fonds. Eerst even, wat voor signaal zou je ermee afgeven? Nou, een signaal dat de NAVO vastberaden is, langdurig Oekraïne wil steunen. En dat er ook de NAVO een gesloten front vormt. En dat is natuurlijk het belangrijkste signaal ook naar Poetin eigenlijk, van ik moet echt niet met die NAVO in oorlog komen, want dan is het niet meer één land wat terugslaat, maar dan is het in één keer die hele NAVO, want ze willen allemaal hetzelfde. Ze willen allemaal dat Oekraïne in ieder geval een vrij land is, een democratisch land. Ja, nou noemt Poetin al snel iets een provocatie natuurlijk. Ja. Zal hij hiervan ook zeggen? Ja, uiteraard. Hij roept eigenlijk al steeds, we zijn in oorlog met de NAVO. Maar dat is vooral voor binnenlandse consumptie. Want het is toch wel heel gek dat een heel groot land als Rusland niet in staat is om een veel kleiner land als Oekraïne te vernietigen of te verslaan. Hmm. En dan pakt hij eigenlijk de excuus. Ja, maar we zijn eigenlijk in oorlog met het Westen en de NAVO en de Amerikaanse overheersing daar. En dat maakt het voor hem natuurlijk veel makkelijker om die oorlog in binnenshuis te verkopen. Ja, maar goed, u noemt twee dingen tot nu toe. Hè? Dus het is een verzekering eigenlijk ook voor de andere NAVO-landen. Stel dat er in Amerika een heel andere president straks aan de macht is, die helemaal niks meer met de NAVO wil. Het is ook een symbool van eenheid en van kracht. Maar wat kun je nou daadwerkelijk met die 100 miljard? Wordt dat dan, om dat woord maar te gebruiken, een gamechanger? Nee, dat zal het niet zozeer zijn. Het is, en het is 100 miljard over 5 jaar uitgesmeerd. En het gaat niet eens zozeer om het geld, maar het gaat om de waarde die dat vertegenwoordigt in wapens eigenlijk. Want Oekraïne heeft, nou dat weten we allemaal wel, heel erg hard wapens nodig. We kennen het verhaal van de artilleriegranaten die tekort zijn, die Amerika niet levert. De Tsjechen die er waarschijnlijk 1 miljoen hebben gevonden ergens in verschillende landen. Maar die moeten nog worden gekocht. Dat soort dingen zou je van het geld kunnen doen. Maar is het probleem niet veel meer dat die wapens er niet zijn en dat het blijkbaar zo moeilijk is om ze te produceren? Nou, ook dat het geld eigenlijk veel minder het grote probleem. Ja, geld is er eigenlijk wel voldoende, maar de wapens zijn er niet voldoende. Daarom, maar je moet zorgen dus dat de bedrijven... Wat maakt dit fonds nou eigenlijk uit? Nou ja, dat je bedrijven aan het werk kunt zetten om die wapens te produceren. Ook luchtverdediging is natuurlijk keihard nodig voor Oekraïne. We hebben afgelopen 2 weken gezien dat er hele grote aanvallen zijn op de energieinfrastructuur. Dat is heel vervelend voor de bevolking, maar is ook vervelend voor de economie. Ook vervelend voor de militaire industrie van Oekraïne. En ja, dat geld kan wel helpen om te zorgen dat in ieder geval wapenproductie in Oekraïne zelf tot stand kan komen, maar ook wapenproducenten in Europa en Amerika, dat die ook aan het werk kunnen worden gezet. Maar kan het er nou toe leiden dat Oekraïne er beter voor staat straks de komende zomer, zou ik maar zeggen? Deze zomer, zo snel zal het niet gaan. Ze moeten echt wel proberen deze zomer te overleven, maar in het najaar kan het best wel het verschil gaan maken. Als dan ook nog eens een keer weer meer luchtverdedigingssystemen komen, meer granaten komen. Misschien zien we dan ook wel de F-16's in actie komen. Ja, en dan komt er toch wel weer een momentum op gang, wat voor Oekraïne heel gunstig kan zijn. Ja. Zee, dit is helemaal nieuw, hè? Want zo'n fonds bestond tot nu toe niet. Is het nou ook zo dat alle NAVO-landen daaraan mee gaan doen? Nou, dat is wel een beetje het onduidelijke nog. Je zou zeggen, als zo'n plan wordt gelanceerd door Stoltenberg, de secretaris-generaal, dan heeft hij dat al voorgekookt met de lidstaat om te zorgen dat het gaat lukken. Want als het niet lukt, zitten er natuurlijk risico's aan, hè? Dan valt die NAVO wel uit elkaar. Dus ik vind het ook wel een beetje riskant wat dat betreft. Want dat hebben we niet horen zeggen, hè? Dat iedereen meedoet. Nee, hij heeft het plan gepresenteerd en hij zegt van, en nu ben ik aan met huiswerk teruggestuurd, ik moet het verder gaan uitwerken. En in juli, de NAVO-top in Washington die dan is, dan willen we daarover besluitvorming laten plaatsvinden. Dus er moet nog heel hard gewerkt worden. En het is maar de vraag of alle landen daarmee akkoord gaan. Als dat niet zo is, ja, dan loop je toch ook alweer een beetje een deuk op in je imago, zou ik zeggen. Sterker, dus dan is het juist een teken van zwakte misschien. Ja, het is ook een heel gedurfd plan wat dat betreft. Dat ben ik met je eens. Ja. Ja. En denkt u eens hard op, want dan gaat het om landen als Hongarije. Ja, Hongarije, Slowakije, Turkije, wat vindt die ervan? Roemenië, we gaan misschien een beetje dwars liggen, omdat het ook zit met de opvolging van de secretaris-generaal. Die hebben een eigen kandidaat. Nou, ik denk dat uiteindelijk zullen de landen wel akkoord gaan. Maar sommigen willen er ook wat voor terug hebben. Het is heel transactioneel geworden. Net als Hongarije zal er wat voor terug willen. Niet alleen om de secretaris-generaal. Dan zeg je wil het niet, maar dan wil je wat terug. Zo zou het ook bij dit fonds kunnen gaan. Ik wil er wel wat instoppen, maar ik wil wat terug hebben. Ja, ik wil. Kijk. Turkije zit er heel lang te wachten op de nieuwe F-16's, op Patriot-wapensystemen. Die hebben ze tot nu toe niet gehad. Hongarije heeft net weer nieuwe Saabs gekocht, maar misschien willen ze nog wel andere wapensystemen hebben van Amerika om ze over de brug te trekken. Dus zoiets zie ik nog wel gebeuren. Ja, lijkt me een klus voor de secretaris-generaal. Absoluut, een hele moeilijke klus om iedereen bij elkaar te krijgen. Nee. Het woord taart is al een paar keer gevallen in deze uitzending. Hè. Schijnt er morgen ook echt te zijn voor die 75-jarige NAVO. Dus dat zou een feestelijke dag moeten zijn. Ziet u dat ook zo? Is er reden tot feest? Nou, de NAVO, ja, het belang van de NAVO is wel weer heel erg groot geworden door die inval in Oekraïne. Om een oorlog op het Europese continent aangrenzen aan de NAVO-landen. Dat betekent wel dat die NAVO weer belangrijker is geworden. Is het reden voor taart? Is dat reden tot feest? Nee, zeker niet. Het is eigenlijk heel ernstig dat het weer zo is. We dachten na de val van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog dat er nooit meer oorlog zou komen. Vandaar ook al die grote besparingen op de defensiebudgetten die we hebben gezien. Ja, en nu bijt dat ons in de staart, want onze magazijnen zijn inmiddels leeg. Productiefaciliteiten zijn er nauwelijks meer. En daar is dan wel dat geld voor nodig om te zorgen dat je zelf weer kunt kopen. Ja, maar in dat Nederland ook die fabrieken, zelf, weten we van Defensie hoe moeilijk het is. Als er weer helemaal geld is, om het dan ook echt van op de plank te krijgen. Ja, dat komt ook een beetje door de bureaucratische structuren. De alle plannen groter dan 25 miljoen euro moet je voorleggen aan het parlement. Ja, maar goed. De moeite die het kost om dan toch echt het geld uit te geven. Maar ook, je staat achter in de rij ook bij de grote wapenleveranciers. Want die zien weer mogelijkheden om geld te verdienen. Oké, op naar morgen. Dank u wel. Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Graag gedaan. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Well, jaren 70 muziek. Steeler's Wheel stak in the middle with you. Goed, gaan we naar Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Rob, goedenavond. We gaan het straks hebben met jou over de dalende vaccinatiegraad en de zorgen in Den Haag. Maar eerst even over wat daar gisteren natuurlijk gebeurde. Dat was ook vandaag het gesprek van de dag bij jullie, maar ook hier. Gang van zaken rond de gasboringen in Groningen in de Eerste Kamer. Daar vroeg een meerderheid, onverwacht, vertelde jij gisteren ook bij ons in het oog, om uitstel van het besluit om die winning definitief te stoppen. Ja, klopt. Hoe werd daar op teruggekeken vandaag in Den Haag? Ja, dat was wel een bijzondere ontwikkeling. Want eerst was iedereen verbaasd, maar daarna werden ze hier steeds bozer in Groningen ook. Want daar stond iedereen op zijn achterste benen. Werden de spoeddebatten gehouden in de Staten. Kwam er een oproep aan politici om te gaan staken. Dat had ik nog nooit eerder gehoord. We zagen hier in de Kamer vandaag een demissionaire staatssecretaris Hans Velbrief in tranen dreigen met aftreden. En uiteindelijk moesten de partijleiders van BBB en VVD, de partijen die gisteren in de Eerste Kamer om dat uitstel hadden gevraagd, die moesten eraan te pas komen om de schade te beperken met bezweringsformules in de wandelgangen. Luister maar naar Caroline van der Plas en Dylan Jezogus. Ik heb begrepen dat in de Eerste Kamer meerdere partijen hebben gezegd, we hebben wat meer informatie nodig. Dus laat ons met die informatie dat ook dat debat voeren. Nou, dat is op zich is dat ook niet zo'n hele rare vraag. Ik vind het heel erg spijtig als daardoor heel veel onrust is ontstaan. Vanuit de Tweede Kamerfractie kan ik zeggen, de lijn van de VVD, daar is heel erg helder. Putten dicht, rust. Ze zijn al een paar jaar mee bezig naar die opbouw daar naartoe. Dus dat moet ook duidelijk zijn. Ze hoeven zich geen zorgen te maken. Ik heb de zekerheid gekregen dat ze gewoon voor gaan stemmen. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was ook wel een beetje onaangenaam verrast daardoor. Maar zij maken hun eigen overwegingen. Ik ben niet hun baas. Maar goed, nogmaals, we hebben met ze gesproken en ze gaan er gewoon voor stemmen. Snapt u dat mensen in Groningen wel geschrokken zijn? Heel erg, dat snap ik heel erg. Maar die schrik wil ik hier wegnemen. Elke onduidelijkheid als het gaat over Groningen en Groningers is er één te veel. Dat is gewoon niet nodig. Nee, het is gewoon niet nodig. Het was allemaal een misverstand, wilden ze maar zeggen. En die gaswinning, die wordt echt beëindigd. Ja, dat klinkt bijna alsof het een soort bedrijfsongeval was. Was het echt alleen maar onhandigheid van de Eerste Kamer? Ja, dat is toch wel een terechte vraag. Want dat argument waarmee de Eerste Kamer gisteren dat uitstel bedong, de leveringszekerheid, oftewel zitten we straks, als dat Gronings gas er niet meer is, in de kou. Nou, dat klinkt ze in Groningen akelig bekend in de oren, want dat precies is jarenlang het argument geweest waarmee de schade die die boringen veroorzaakten terzijde werd geschoven. En bovendien, iedereen weet dat er nog voor miljarden aan gas in de grond zit. Schattingen lopen uiteen zo ongeveer rond de 100 miljard. En dat is heel veel geld voor een kabinet in wording dat veel wil doen in financieel spannende tijden. En dat allemaal maakte gisteren de verdenking logisch dat het meer was dan alleen maar onhandig. Maar goed, we hebben ze allemaal gehoord vandaag en hier bezwoeren ze allemaal. Die putten gaan echt dicht. Oké. Goed, dan dat andere onderwerp. De vaccinatiegraad. Een paar weken geleden meldde het RIVM de dood van 4 baby's door kinkhoest. Wat zeggen ze in de Tweede Kamer? Dat komt doordat er minder kinderen worden ingeënt. Ja, die relatie leggen ze hier 1-op-1. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook bij het kabinet. En morgen gaan ze daarover met elkaar in debat. Want ze maken zich hier flinke zorgen over. Ook de staatssecretaris, demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen, die zegt die gedaalde vaccinatiegraad die hangt waarschijnlijk samen met de uitbraken van kinkhoest en van mazelen die we pas hebben gezien. Ja, en is de vraag natuurlijk, hoe komt dat dat minder mensen zich, minder kinderen laten vaccineren? Wat zeggen ze daarover in de Kamer? Ja, sommige oorzaken die ze noemen, die liggen wel voor de hand, want er is over de hele linie een dalend vertrouwen in de overheid en dus is er ook dalend vertrouwen in wat de overheid voorschrijft. De snelle ontwikkeling van vaccins in coronatijd, die was volgens sommigen verdacht en dat had dan weer zijn effect op de mening over vaccins in het algemeen. En ja, die ziektes die komen door vaccinaties gewoon minder voor. En juist daardoor tillen mensen er minder zwaar aan, zeggen ze hier. Desinformatie is een reden. En volgens NSC en GroenLinks PvdA heeft ook de overheid zelf het laten afweten. Luister maar naar Danielle Jansen van NSC en Julian Bushoff van GroenLinks PvdA. Er is vanuit de overheid ook te weinig de afgelopen jaren gedaan om die vaccinatiegraad hoger te maken. Om het vaccineren toegankelijk te houden voor iedereen in wijken en buurten. Om met herhaalcampagnes mensen erop te wijzen, laat je kinderen vaccineren. Dus ook daarin is echt wel wat laten liggen en ruimte voor verbetering. Met het informeren, er is eigenlijk een one size fits all. Dus je krijgt informatiebrieven, informatie die mensen soms gewoon niet snappen. En als je daar niks aan doet, dan verzaak je dingen. Dus je moet veel meer anticiperen. De hele wereld verandert, de Nederlandse maatschappij verandert. Dus ook de toon van informatie, de wijze waarop je het geeft, dat moet ook mee veranderen. En dat is onvoldoende gebeurd. Ja, dat zei Danielle Jansen van NRC. Daarvoor hoorde je Julian Bussel van GroenLinks PvdA. Dus zij wijzen ook naar de overheid die de mensen onvoldoende heeft geïnformeerd. Ja, en klinkt daar dan ook in door wat de Kamer vindt dat de oplossing zou moeten zijn? Ja, wel een beetje. En om te beginnen is het denk ik belangrijk om te zeggen dat bijna alle fracties wel positief zijn over dat principe dat vaccineren goed is en verstandig en dat je het zo gemakkelijk mogelijk moet maken voor ouders, voor mensen om die prik ook te halen. Makkelijk toegankelijk bijvoorbeeld door prikpunten op scholen, op stations ook. Inderdaad goede informatievoorziening van mensen die dan afkomstig is, ook van bronnen die worden vertrouwd. Maar dat is dan misschien een beetje het laaghangend fruit. En daarna wordt het lastig, want dan komen hier in de politiek toch wel principiële keuzes om de hoek kijken. Waar zit de balans tussen de grondwettelijke verplichting die de overheid heeft om de volksgezondheid te bewaken en andere belangen? De eigen verantwoordelijkheid van ouders, zeggen ze bij de VVD. De keuzevrijheid hoor je bij het CDA. En uiteindelijk is er voor sommige partijen een kritische ondergrens dat als de vaccinatiegraad nog lager wordt, dat er echt andere maatregelen moeten komen. En waar denken wij dan aan? Ja, het woord vaccinatieplicht, nou, dat willen ze nog niet echt in de mond nemen, maar de balans verschuift echt naar meer drang. De VVD heeft al eerder een wetsvoorstel gemaakt om de vaccinatiegraad met name op de kinderdagverblijven te verhogen. Dat voorstel voert een soort landelijke norm in, dat je je kind alleen maar naar de opvang kan brengen als dat gevaccineerd is. Nou, dat noemen ze bij de VVD geen dwang, omdat een ouder dan er ook voor kan kiezen om zijn kind niet naar de opvang te brengen, in theorie. Maar die verschuivende balans, die hoorde ik vandaag breder terug in de Kamer. Dat gold ook voor Julian Bussel van GroenLinks PvdA, voor Harmen Krul van het CDA en als eerste voor Judith Thiele van de VVD. Nu ligt er eigenlijk niks klaar. Hè? Dus we hebben er als politiek nooit voor gekozen om vaccinatie verplicht te stellen. Ik denk dat dat op zichzelf heel goed is. Ik denk wel dat we meer moeten informeren, meer ouders moeten overtuigen. Maar daarnaast moeten we ook zorgen als politiek dat er ook inderdaad mogelijkheden liggen om, als het dan zover is, om ook maatregelen te kunnen treffen. Tuurlijk, als de vaccinatiegraad op deze manier blijft dalen en er kinderen in toenemende mate ziek worden en zelfs komen te overlijden, kinderen die we niet kunnen vaccineren, dan mag je geen opties uitsluiten. En dat doet het CDA ook niet, maar wel op een zorgvuldige manier. Je kan dat ook niet uitsluiten omdat het om de collectieve gezondheid gaat. Het is de taak van de overheid om die te beschermen. Zeker als het om deze kwetsbare groep gaat, die vaccinatiegraad blijft dalen, dan mag je niet per principiële dingen uitsluiten. Wat je ziet is dat er ook helaas kinderen besmet raken met zo'n ernstige ziekte als kinkhoest, door de keuze van anderen die zeggen wij vaccineren niet. En dat vind ik wel heel erg pijnlijk. En daarom vind ik dat de norm in Nederland is, je laat je vaccineren, niet alleen voor jezelf en je eigen kind, maar ook voor die van een ander en voor het collectief. En daarom is het dus nodig dat de vaccinatiegraad omhoog gaat, bedwingende maatregelen overwegen en ook natuurlijk inzet op die wijkgerichte aanpak en goede voorlichting. Ja, dat zei Julian Bussel van GroenLinks PvdA. En daarvoor hoorde je Harmen Krul van het CDA. Als de kritische grens is bereikt, dan moet je ingrijpen, desnoods met wat meer dwang. En dat gaat andere grote fracties op dit moment nog te ver. De PVV wil het niet. En Danielle Jansen van NRC die zegt dit. Wij van NRC zijn dus ook niet voor drang en dwang. Ik denk niet dat daar de oplossing zit. De grootste groep mensen die hun kinderen niet laten vaccineren, dat zijn geen weigeraars, maar twijfelaars. En die moet je over de streep helpen door die twijfel weg te nemen. En dat doe je niet, absoluut niet met drang en dwang. Dat doe je niet met drang en dwang, maar wel met toegankelijke en begrijpelijke informatie, zeggen ze bij NRC. Dus voor dat voorstel van de VVD is nu geen meerderheid. Maar de balans is aan het verschuiven. 15 jaar geleden had helemaal niemand in Den Haag het over vaccinatieplicht. En dat is toch echt al aan het veranderen. Oké. Wilma, dankjewel. Elephants today. Een beetje in de stemming te komen. Burning Spear met het nummer Elephants. Want we gaan het over olifanten hebben. Botswana dreigt 20.000 olifanten naar Duitsland te sturen. Dat is geen grap, zegt de president van het land. Hij is woedend omdat Duitsland strengere regels voor de import van jachttrofeeën heeft ingevoerd. Christian van der Hoeven is bioloog en olifantenexpert bij het Wereld Natuur Fonds. Nu in Zambia om morgen van daaruit door te reizen naar het olifantengebied. Goedenavond. Goedenavond. Volgens die president hebben wij in het Westen gemakkelijk praten wat die olifanten betreft. Want wij hoeven niet te leven met de olifanten. Heeft hij een punt, de president? Ja, hij heeft echt zeker een punt. Want wij hebben echt geen idee hoe het is om met olifanten te leven in dit gebied. Want wat is het probleem? Nou, het probleem is dat er te weinig ruimte is voor olifanten. De aantal mensen groeit. Het aantal olifanten is stabiel of stijgt zelfs ook lichtelijk. En daardoor is er steeds meer conflict tussen mens en dier om voedsel, om water, om rust en ruimte. En dat leidt daar tot ernstige conflicten, tot zelfs slachtoffers onder mensen en olifanten. Ja, want schets dat eens. Want waar heb je last van als je dan zoveel olifanten om je heen hebt, in het dorp waar je woont bijvoorbeeld? Nou, je kan zien in Chobe National Park, dat is het grootste park in Botswana. Daar zitten ruim 100.000 olifanten. En dat is gewoon veel te veel voor zo'n kleine ruimte. Vroeger konden ze vrijelijk rondbewegen, was er genoeg ruimte. Maar naarmate er meer mensen kwamen die akkertjes nodig hadden en bebouwing, kregen de olifanten steeds minder ruimte. En die zijn dan echt beperkt tot die ruimte en willen dan graag toch ergens eten vinden. En dat vinden ze dan bij akkertjes waar die mensen zitten. En die vinden het natuurlijk niet leuk als je zo'n akker hebt en daar je hele leven hard aan hebt gewerkt en dan in één keer moet zien dat dat opgegeten wordt door een olifant. Nee, en is het gevaarlijk ook voor mensen? Enorm, ja, enorm. Want zo'n olifant is natuurlijk één al heel erg groot. Maar hij kan ook behoorlijk agressief zijn als hij verdreven wordt of verjaagd wordt van zo'n akkertje. En dat is echt wel moeilijk voor die mensen, want ja, die zijn gewoon niet veilig op zo'n manier. Nee. Zeggen dus, het zijn er veel, die olifanten. En hoe is het verder? Maken ze gebruik van routes of zo? Of wat doen ze waardoor ze zo'n overlast veroorzaken? Ja, nou, olifanten hadden vroeger natuurlijk, als er ergens niet genoeg te eten was of er was geen water en er was droogte, dan trokken ze gewoon naar een ander gebied waar meer ruimte was of meer voedsel. En dat was gewoon voor hun makkelijk om te doen. Maar naarmate er natuurlijk meer mensen zijn, komen ze die tegen en worden ze geblokkeerd en kunnen ze niet verder. Nee, en dat zijn blijkbaar eeuwenoude migratieroutes die ze volgen en waar nu, nou goed, dat botsen ze allemaal. Nou bent u voor het Wereld Natuurfonds in Afrika om aan dat probleem te werken. Nu in Zambia, straks trekt u verder. Hè. Is er zoiets als de oplossing? Nou nee, deze problematiek is bijzonder gecompliceerd. En er is eigenlijk niet één oplossing, maar een pakket aan maatregelen dat nodig is. Een van de concrete dingen die je kan doen en die we eigenlijk moeten doen, maar wat een lange termijn oplossing is, is het aanleggen van corridors. Dus je maakt eigenlijk ruimte voor de olifanten om vrijelijk te bewegen tussen gebieden, waardoor die niet in contact komt met mensen. En waardoor die mensen ook ruimte hebben om hun akkerbouw te doen zonder dat die olifanten hun last gevallen. Ja, maar dat is één voorbeeld. Ja, maar hoe werkt dat dan? Want morgen gaat u het oerwoud in, begrijp ik, hè, om die dorpen langs te gaan. Wat zegt u daar dan tegen mensen? Van je moet gewoon weer zo'n route aanleggen, je moet hekjes neerzetten of zo? Nee, kijk, je begint altijd natuurlijk eerst te vragen van hoe was het vroeger toen er nog olifanten rondliepen daar. Je gaat dan meestal in gesprek met de oudste persoon in zo'n dorp, want die weet precies waar vroeger die olifanten rondliepen. En als ze aanwijzen waar dat was, dan zeg je van, kunnen we dan misschien die plek aanwijzen voor de olifant om daar te kunnen bewegen en te zorgen dat mensen daar geen akkertjes aanleggen. Mm-hmm. Dat is één voorbeeld. En dan moet je dus vervolgens afspraken gaan maken van, oké, waar ga je dan heen als je daar nu woont en als je daar nu een akkertje hebt? En dat doet natuurlijk niet zomaar iemand. Je gaat niet zomaar iemand verjagen van de plek. Dus je moet wel iets bieden dat werkt. En dan hebben we bijvoorbeeld manieren om landbouw te bedrijven die productiever zijn. En dan breng je ze naar buiten die corridor. En dan zorg je dat er een olifantwerend hekje omheen gaat. Dat is best wel simpel. Het is alleen maar een ijzerdraadje met een zonnepaneel en een schrikdraadje. En dan blijft die olifant uit dat akkertje. Werkelijk. En dan heb je dus ik probeer me voor te stellen, zo'n enorme olifant die laat zich weer houden door gewoon een schrikdraadje. Door een schrikdraadje. Ja, er staat wel eens flinke stroom op, hoor. Maar ja. het werkt goed. Maar dat helpt. Ja. Dat helpt. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel boeren en er zijn ook heel veel olifanten. Ja. Maar als je goed weet waar die olifant beweegt, dan kan je op hele strategische plekken dat aanleggen. En dan zorg je dat die mensen dus toch vrijelijk naast zo'n olifant kunnen leven zonder dat ze lastgevallen worden. Ja. Zeg, nou hebben wij het hierover met elkaar naar aanleiding van wat Botswana heeft gezegd, de president. Ja. Ik begrijp dat in Botswana er inmiddels zo'n 130.000 olifanten zijn. Hè. Dat is een redelijk stabiel aantal. Is dat ook echt te danken aan de inspanningen van de overheid van Botswana? Jazeker, ja, dat kan je echt wel toewijzen aan hun inspanningen. Want zij zijn altijd erg goed geweest in natuurbescherming. Daar hadden ze ook de ruimte voor en ze hadden een goed systeem op orde. Dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom Wereld Natuurfonds niet een kantoor heeft in Botswana. Omdat het gewoon al goed geregeld was daar. Ja. Dus dat hoefde niet. Dus ja, zij doen het gewoon goed. Ja. Ja, maar denkt u dat ze daar een beetje spijt van hebben nu? Want dat zijn er natuurlijk ook tegelijkertijd heel erg veel natuurlijk. Ja, het zijn er heel veel. En ik denk dat ze er geen spijt van hebben van hun goede resultaten van de natuurbescherming. En ik moet zeggen, ik heb eerder die president horen spreken. En hij is altijd ook wel bezig met de lange termijn oplossingen. Ja, maar meent dus, je dat dus nou serieus? Dus die 20.000 olifanten, dat meent hij waarschijnlijk niet serieus in de zin van ze echt sturen. Maar is hij nou echt boos omdat Duitsland strengere regels invoert voor de import van jachttrofeeën? Want is deze president voor die jachttrofeeën dan? Nee. Ik denk dat hij niet serieus boos om die specifieke maatregel waar hij boos op is. En wat ik begrijp is dat hij het niet oké vindt dat mensen in het Westen die geen idee hebben wat daar speelt in dat land, een mening hebben over hoe zij hun olifanten moeten managen. En dat snap ik ook wel. Ja. Is er iets wat wij in het Westen zouden kunnen doen, echt op korte termijn? Hoe zouden we u kunnen helpen? Nou ja, wat ik vertelde over zo'n schrikdraadje om zo'n veldje heen en een zonnepaneel aanleggen met een accu erbij, dat vergt een investering. Daar beginnen we mee bij zo'n boer. En dan kan hij zelf geld verdienen met zijn opbrengst en kan hij het uitbreiden en kunnen anderen doen. Maar we hebben zo'n startkapitaal altijd nodig om zulke boeren te ondersteunen. Dus ja, wij kunnen het beste eigenlijk gewoon met een donatie het meeste werk doen daar. En als je toerist bent, ga vooral naar die olifanten kijken in het park en laat zien dat je om die olifanten geeft, maar net zo goed ook om de mensen die daar wonen. Ja, dat is ook een goede boodschap. Goed, Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds nu in Zambia. Morgen van daaruit verder door naar dat olifantengebied. Hartelijk dank. Dank je wel. Ja, inmiddels zijn Nina de la Croix en Rick Paul van Mulligen hier aangeschoven. Niet omdat ze allebei, om ze wat te noemen, acteur zijn, maar omdat ze gezamenlijk twee kinderen hebben. En daar hoort nog een derde ouder bij, René, de man van Rick Paul. Die is hier niet, die past op de kinderen. Ja, die is thuis bij de kinderen. Ja. Goedenavond, over jullie meeroudergezin schreven jullie een boek, Co en Zo. Ja. Daar gaan we het over hebben. Nina, als je aan mensen moet uitleggen hoe jouw gezin eruit ziet, waar begin je dan? Dan begin ik bij dat we een co-ouderschap hebben over twee kinderen. Co van 9, Bowie van 4. En dat ze twee papa's hebben die met elkaar getrouwd zijn. En een mama die vrijgezel is en alleen woont. En de helft van de week zijn ze bij de papa's en de helft van de week Want zijn ze bij mij. Want de twee papa's wonen in een huis en jij woont in een huis. Ja, we wonen in twee aparte en die huizen. Wisselen, halverwege de week zo'n beetje. En dan gaan de kinderen... Ja. Een gezin, Rick Paul. Terwijl jij, lees ik ook in jouw boek, op een gegeven moment dacht van dat is niet voor mij weggelegd. Ja, nou ik dacht automatisch meer toen ik uit de kast kwam op mijn 17e. Dat kan niet. Dat hoort er niet bij. Dacht jouw moeder ook? Dat dacht mijn moeder ook. En volgens, ja, iedereen om mij heen in de jaren 90. Dat, tenminste, waar ik vandaan kwam, Noord-Groningen. Dat kan gewoon niet. Dus dat sloot ik af. Die deur deed ik dicht. En op die leeftijd is dat natuurlijk ook dan prima. Ja. Maar jullie wilden het wel. En toen zijn jullie gaan speeddaten. Ja, ja. Waar was je naar op zoek? Nou ja, naar wie was je op zoek? Dat wist ik nog niet precies. Nee. Maar uiteindelijk bleek het dus te zijn naar René en Rick Paul. Maar dat wist ik niet zo goed. Ik was 32 toen en ik had een vrij belabberd liefdesleven. En een hele grote kinderwens. Dus ik had mezelf een jaar gegeven om uit te zoeken hoe ik die kinderwens in vervulling zou kunnen laten gaan zonder een partner. En die speeddate werd georganiseerd door Meer dan Gewenst. Een platform voor wensouders die dus op de... Nou ja, natuurlijke manier uitgedaagd zijn om kinderen te krijgen. Omdat ze op dezelfde seksen vallen of omdat ze alleen zijn. En zij organiseerden de eerste speeddate ooit. Wereldwijd was dat de eerste roze speeddate. Dus je gaat praten met nou ja, mensen van de andere seksen die dus ook zo'n wens hebben om te kijken of je een match bent. Ja, maar dan is niet vanzelfsprekend dat je zegt van de vrouw die het kind baart... blijf deel uitmaken van mijn leven. In de zin van dat we een gezin, weliswaar in twee huizen, maar één gezin vormen. Nee, het is wat dat betreft het wiel opnieuw uitvinden voor de wensen die je hebt. Want dat was van het begin af aan jouw idee. Ik wilde heel graag dat iedereen een even belangrijke rol had in het leven van de kinderen. Ja, ja. Dat ja. vond ik belangrijk. En ik ook. Dus ja. dat matchte. Want dat is best bijzonder natuurlijk. Omdat je heel vaak ook nu weer in de discussie over draagmoederschap, noem maar op. Ja. Dat zijn vaak vrouwen die natuurlijk een kind krijgen. En dan ja, misschien op afstand dat een beetje volgen. Ja. Maar niet deel uitmaken van een gezin. Want dat zijn jullie. Ja, ja. Zeker. Zeker. Ja. En waarom wilden jullie dat zo graag? Omdat ik dat vond ik belangrijk. Het voelde gewoon goed. Ik wilde gewoon graag dat iedereen mocht bestaan. In ons geval, alle ouders. Ja. En op een gegeven moment dan word jij zwanger. Ja. Dat beschrijf je ook. Het is allemaal te lezen. Het is hyperpersoonlijk het allemaal. Het is waanzinnig je persoonlijk. Je moet het echt lezen als iedereen jullie heel goed wil leren kennen. Ja, ja. Dat is al heel heftig natuurlijk. Ja. En dan in die toch ingewikkelde constructie, zou ik maar zeggen. Ja. Wat is dan het belangrijkste om vooraf te bedenken en te bespreken met elkaar? Eigenlijk... om elkaar in de ogen te kijken en te zeggen... we gaan niet bij elkaar weg. We gaan nu dit pad met elkaar bewandelen... en elke uitdaging die we... of tegenslagen die we tegen gaan komen... gaan we met z'n drieën of met z'n vieren of met z'n tweeën... welke constructie je dan ook hebt, aan. Want je kan... We hebben zoveel dingen op papier gezet van tevoren en zo lang erover gepraat. En alles wat ons gebeurd is, hebben we niet kunnen bedenken. Maar noem eens wat. Wat dacht je van tevoren wat belangrijk was? En dat blijkt. Ik dacht, we hebben alle drie zo'n grote kinderwens. We hebben elkaar gevonden. We waren een soort platonisch verliefd op elkaar. Het was alleen maar fantastisch. En toen gingen we zwanger worden. En ik dacht, daar komt de roze wolk. En ik werd gewoon knetterdepressief en angstig en heel ziek. Heel boos op de mannen de hele tijd. Ze hadden ineens helemaal geen leuke vrouw in hun leven. Ja, dat hadden we niet bedacht. Van tevoren. En dat soort uitdagingen, ja, die kan je ook niet voorspellen. Nee, want dat lees ik ook wel in dat boek natuurlijk. Ik denk, ja, die twee mannen, fijn met z'n tweeën. En jij moet dat kind krijgen natuurlijk. Ja. Jullie zaten natuurlijk in een vrij bevoorrechte positie, om het maar zo te zeggen. Ja, absoluut. Maar we moesten ook leidzaam toezien hoe zij aan het lijden was. Dat vond ik ook ingewikkeld. Ja. Kon haar niet helpen in een zwangerschap. Dat moet dat lichaam van haar toch maar oplossen. En überhaupt dat je met z'n tweeën leeft en woont... Als je een lange dag hebt gehad, dan kom je thuis en dan kan je tegen iemand praten. En dan en Nina is dan alleen. Lekker zeuren over wat er allemaal is gebeurd. Ja. Ja, dat verschil voelden we en nog steeds voelen we soms wel... dat Nina niet iemand heeft om 's avonds in bed even te zeggen... zo, dat was een pittige dag. Hmm. Maar we hebben wel geleerd om elkaar daar ook over op te bellen. Ja. Dat kan ze natuurlijk wel doen. Ja. Ja, want jij beschrijft ook heel eerlijk van hoe je dat mist. Zeker. Het is echt de eenzaamheid is iets wat ik niet had kunnen voorspellen eigenlijk. Het is heel alleen, want je doet het wel met z'n drieën. En toen we elkaar leren kennen, zagen we elkaar gewoon bijna dagelijks. Maar de realiteit is dat als het kindje er is, ben ik de helft van de week single parent. Zij zijn er niet. En als de kinderen bij hen zijn, woon ik in mijn eentje en is er niemand in mijn huis. Dus die ineens dacht ik, oh ja, co-ouderschap, we doen het wel samen... maar ik doe het toch gewoon eigenlijk heel erg alleen. Ja, dat is iets waar ik ze wel... Wat ik ze af en toe wel kon verwijten... maar wat dus door er echt open over te zijn... en veel praten met elkaar, dat het dan wat zachter wordt. Ja. Zijn er dingen waar jij je echt op hebt verkeken? Dat je van tevoren echt dacht, dat gaat anders. Nou, hoeveel je moet praten met elkaar. Hoeveel je moet overleggen. Je had gedacht dat het makkelijker zou zijn. Dat het meer vanzelf zou vanzelf gaan. Ja, maar ik ben er ook achter gekomen dat ook binnen mijn eigen relatie dingen niet vanzelf gaan. Noem eens iets heel praktisch wat niet vanzelf gaat. Iets heel praktisch, hoe een vakantie wordt ingedeeld. We doen ook gezamenlijk vakantie met elkaar. Maar in mijn hoofd is een vakantie ziet er heel anders uit dan in het hoofd van Nina. Ja. Ja. Dus als je het gewoon de boel laat, dan krijg je botsingen de hele tijd. Maar dat klinkt ook heel makkelijk. Ja, gezamenlijk, want dat doet natuurlijk ook. Volgens mij niemand die kinderen de helft van de week heeft. In co-ouderschap gebeurt dat vrij weinig. Maar wij zouden. Dat je dan met z'n allen op vakantie gaat. Dat ja, is omdat wij zien uitdaging. Onszelf toch als één grote familie in twee huizen. En als grote familie ga je ook samen op vakantie. En als ik heel eerlijk ben, wil ik daaraan toevoegen dat ik eigenlijk denk dat co-ouders in welke vorm dan ook. En ik snap dat dat na een heftige scheiding moeilijker wordt. Maar voor kinderen is het zo fantastisch om alle ouders bij elkaar te hebben. Dus als je ze dat kan geven. Al is het in twee aparte huisjes of zo, maar dat is echt wel heel erg waardevol. Ja. En dan is er een hele moeilijke beslissing, Rick Paul. Wie van de twee vaders mag de kinderen erkennen? Ja. Dat moet je inderdaad beslissen. En toevallig is dat op mij uitgekomen. Omdat ik dat toen belangrijk vond, spannend vond. Ik dacht, dat wil ik wel doen. En René dacht op dat moment, nou prima, doe jij dat maar. Ik heb daar minder mee op dit moment. Maar toen was er natuurlijk ook nog geen kind. Nee, maar wat de consequenties daarvan zijn, lees ik ook in jullie boek. Toen jullie dochter bijvoorbeeld heel erg ziek werd in het ziekenhuis, dan betekent dat de IC, ja, hij mag geen medische beslissingen nemen. Hij mocht officieel niet bij haar op de IC. Hij mocht zelfs niet aan haar bed zijn eigenlijk. Dat mochten alleen maar de wettelijke ouders. En gelukkig waren ze bij het Emma Kinderziekenhuis fantastisch. En zagen ze meteen hoe ons gezin daaruit zag en dat hij erbij hoorde. Maar we zijn afhankelijk van de goodwill van dokters. Ja, zou er juist een wet komen die dat soort dingen zou regelen. Ja, kan het zijn dat de feestelijke presentatie van jullie boek, want daar komen jullie net vandaan, blijkt vandaag in de Tweede Kamer dat die wet, omdat de Tweede Kamer er heel anders uitziet qua samenstelling, dat het met die wet eigenlijk vooralsnog niks gaat worden. Die lijkt verder weg dan dat die ooit was. Terwijl vorig jaar leek die bijna dat er zijn. Dus daar heeft jouw man nog veel werk voor verzet, hè, in debatten. Zeker, die spreekt op debatten en die maakt zich daar hard voor. Dus wat dachten jullie vandaag? Ja, dat is bitter. Bitterzoete dag was het, want wij hebben een boek geschreven waar we heel trots op zijn en waarin dus eigenlijk de regenbooggezinnen en samengestelde gezinnen goed op de kaart worden gezet en meer zichtbaarheid krijgen. Daar zijn we heel trots op, maar tegelijkertijd zaten we wel alle drie heel verslagen op de bank vanavond. Een nieuw kabinet dat ons gezin niet erkent. En dan wordt er gezegd, daar ben ik woedend over, dan wordt er gezegd, maar welk probleem lossen we dan op? Als we dus deze wet. Terwijl ons ik denk, probleem. Ons probleem. Maar praat met ons. Er is een heel voorstel. Er is onderzoek gedaan. Nou ja, bel René op. René kan het je vertellen hoe afschuwelijk het is als je kind op de IC ligt en je mag niks doen. Het is. Praat met. Hoe durf je te zeggen welk probleem lossen we dan op? Hè? Ja. Zo over dat onbegrip, dat schrijven jullie in het begin van jullie boek al. Als jullie het hebben over dit idee om zo een gezin te gaan stichten. Dat de omgeving bijvoorbeeld zegt, wat doe je een kind aan? Ja, dat wordt veel gezegd, zeker. En dan zeggen jullie? Vraag het onze kinderen maar. Dat zijn twee hele gelukkige wezentjes die dolgelukkig met ons alle drie zijn. Ja. En zelfverzekerd in het leven staan ook nog. En het is ook zo dat op het moment dat je een andere constructie dan de norm aangaat, dat wij hebben zoveel gepraat. En wij zijn zo bewust van hoe we de kinderen opvoeden en hoe we met elkaar omgaan. Ja. Dat ik echt denk, ja, liefdevoller ouderschap kan je bijna niet krijgen. Ja, dus dat zeg ik dan, ja. Is het ook een beetje een handleiding voor jonge ouders, dat boek van jullie? Ik vind het universeel voor alle ouders. Ja, dat het eigenlijk niet uitmaakt of je het gaat eigenlijk meer over ouderschap dan op wie ik verliefd kan worden. Dus dan wat jullie een APK noemen, hè? Eén keer de tijd praten, dat zouden sommige stellen misschien ook eens moeten doen. Nee, dat zou alle stellen zouden dat moeten doen. Ja, wij communiceren ons kapot. Zeg eens, wat betekent dat? Want, wij praten één keer in de maand over alle praktische zaken van sporten en waar moeten ze op, waar moeten ze niet op. En over alles wat ons dwars zit. En wat je vorige week tegen me zei, dat stak mij. Want ik voelde me aangevallen in mijn ouderschap. Ja. Noem het maar op, gewoon alles wat je tegenkomt. En wat moeilijk is om te bespreken onderling als ouders. Ja. Wat heel veel problemen heeft opgelost. Ja, wat hoop je dat lezers eruit zullen pikken? Dat eigenlijk, dat? Met elkaar gaan praten. Want ook stellen die samen onder één dak leven en samen de kinderen opvoeden, die moeten eigenlijk af en toe gewoon gaan zitten en elkaar in de ogen kijken en praten over hoe het gaat met hen en met de kinderen. Hoe oud zijn de kinderen nu? 9 en 4. Ja. En als die nou wat ouder zijn straks en die gaan dat boek lezen, wat hoop je dat die kinderen eruit halen? Ik denk dat zij alles al weten.